vet inte vad det är. Men det är något fel på bilen min. Kan det vara något med framvagnens relä? Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad som hänt. Kanske har jag kört pedalen varm. Eller har jag spänt ratten så den bränt? Jag vet inte vad som hänt.